Ένα φίλο τόσο δα μικρό έχεις και τόσο σ' αγαπώ. Και θέλω τόσα να σου πω. Εγώ σου θέλω σούπερ λαγό. Ένα φίλο τόσο δα μικρό έχεις και τόσο σ' αγαπώ. Και θέλω τόσα να σου πω. Εγώ σου θέλω σούπερ λαγό. Είμαι ο φίλος σου στα δύσκολα. Είμαι ο φίλος σου στα εύκολα. Σου κάνω πάντα συντροφιά στη λιακάδα και τη συνέχεια. Τρυφερός και χλουδωτός. Είμαι ένας σούπερ λαγός. Πήδα από εδώ και από εκεί. Κάθε μέρα μοιάζει με Κυριακή. Ένα φίλο τόσο δα μικρό.